नाच मेरी बुल बुल के पैसा मिलेगा, काले बुगड़ बैठेगी तो कैसा मिलेगा। नाच मेरी बुल बुल के पैसा मिलेगा, काले बुगड़ बैठेगी तो कैसा मिलेगा। ऐसे शर्माएगी तो दिल ये जलेगा, जो कुत्ते खाएगी तो फिर न चलेगा। कुछ तो इरादा कर न तेरे ना ज्यादा कर, मूड में अब आजा तेरे बेटे है फैंस फैंस। Whatever.